بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir güzel programda siz güzel insanlarla yeniden beraberiz. Bizi bir araya getiren, sizin güzel evlerinizde, bereketli evlerinizde, tertemiz yuvalarınızda bizi misafir eden Mevla'ya binlerce hamd. Onun Resulüne, Efendiler Efendisi'ne, kainattaki zerreler adedince salat ve selam olsun. Doğrusu Allah'a iman ettiğimiz için Allah'ın iradesine irademizi tabi kıldığımız için dünya hayatını ona kulluk için bir vesile tanıyabildiğimiz için ve hayatı bütünüyle bir imtihan vesilesi bilebildiğimiz için Mevla'ya binlerce hamd ederiz. Çünkü biz Allah'ı bildik. Çünkü ona tabi olduk, ona boyun eğdik. Tam kulluk yapabildik mi? Doğrusu bunu söylemek mümkün değil. Yalnız kulluk yapmamız gerektiğinin farkındayız. Doğru olan bu. Bunu bilmek o da bir ayrı nimet. Bunun farkında olmak ayrı bir güzelliktir. Dilerim ki küre-i arzda yaşayan bütün mahlukat ins ve ciniyle beraber Allah'a kulluk etsinler. Kimse isyan etmesin, kimse asi olmasın. Kimse Rab'ten uzak olmasın. Çünkü Allah'tan uzak olan insanlıktan da uzaktır. İnsaftan da uzaktır, izandan da uzaktır. insaf, izan ve vicdandan uzak olan insanlardan insanlık alemi büyük eziyetler çekti, büyük çileler çekti, büyük sıkıntılar gördüler. İnsanların nimete ermesinin yolu Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmeyen bir insan, Rabb'a boyun eğmeyi bilmeyen bir insan nefsinin esiri olur, nefsini ilahlaştırır, nefsinin bütün arzu ve emellerini kendine ölçü kabul eder, kendine mihver, merkez kabul eder. Allah'ı bilmez. Doğrusu Allah'ın adını almaktan nefret eder. Çünkü Allah'ın adının anılması onun şu dünya hayatındaki rahatını bozar. Allah kelimesi ona ahireti hatırlatır. Allah kelimesi ona ölümü hatırlatır. İnanmayan insanlarda bu hal çok nettir. Çok açık ve belirgindir. Allah'ı anmayı sevmezler. Allah'ı hatırlatandan nefret ederler. Onları Allah'a davet eden herkese karşı kendi nefislerinde kendini koruyacak olan sınırlar koyarlar. Rahatlarlar. Aldanırlar ve aldatırlar. Onlar mana hırsızlarıdırlar. Kalp hırsızlarıdırlar. Kalplerini Allah'a kapatırlar. Allah'a kapatınca da rahatladıklarını hissederler. Bütün inanmayanların ortak özelliğidir bu. Hakikatten kaçma, hakikati perdeleme, bu nedenle kafire hakikati örten manasında kefere denmiş. Perde çeken, Allah'la arasına perde çeken anlamında kafir denmiş. Hakikati görmek istemeyene. Gerek küfür manasında Allah'ı bilmeyen, gerek yanlış anlamda cehli küfür anlamında Allah'ı hakkıyla bilmeyen kim olursa olsun, onların hayatı boştur. Allah hayla yemuttur. Bakidir, ezeli ve ebedidir. Ezel ve ebed onun emrindedir. O kün feyekun olur, oldurur, ol der, oluverir. Kimseye hesap vermez, herkes ona hesap verir. Deyyandır o, kudret sahibidir, azamet sahibidir. Bütün tuzaklar onun emriyle çözülür, tuzaklar onun emrinden geçer. Kafirin oksijenini o gönderir, kafirin hayatına o müsaade eder. Kafirin küfründen razı değildir ama küfrünü devam ettirmesini o müsaade eder. O bu kadar kudret sahibidir. Düşmanlarının, inkarcılarının yaşamasına dahi fırsat verir. Onların emeğinin karşılığını o verir, çalışmalarının karşılığını o verir. Çünkü kuvveti sonsuzdur, kudreti sonsuzdur. Kimseden korkmadığı için zalimlerin de yaşamalarına müsaade eder. O Allah'tır çünkü. Yanlış inananlardan bir kısmı tahammülsüzdür. Tahammülsüzdüler. Çünkü hakikatin önünde hakikatle yüzleşmekten korkarlar. İki yüzlüdüler. Çünkü hakikatin gerçeğinin yüzlerine çarpmasından endişe ederler. Gerçeğin önünde itaat edeceklerine isyanları artar. Onlar Allah'ı gözleriyle görselerdi dahi yine inkar edeceklerdi. Şeytan onlara hakikati süslü göstermiştir. Şeytan onlara hakikati örtülü göstermiştir. Şeytan onlara isyanı süslü göstermiştir. Şımarıktırlar. Kendilerine yeni bir ilah tanımışlardır. Nefis ilahı veya komşu ilahı veya çevre ilahı veya medya ilahı, işte bir şey tapacakları, hayatlarını ona göre dizginleyecekleri yeni ilahlar tanırlar. Allah'tan kaçarlar. Bu kaçış nereye kadar belli değildir. Onlar yarını düşünmezler. Bugünü gün etmeye çalışırlar. Bugün de mutlu olmaya çalışırlar. Yalan ve sahte bir dünya üzerine bina kurarlar. Binaları örümceğin binası kadar köksüzdür ve güçsüzdür. Kur'an onlara anlatırken onları ve dostluklarını örümceğin evine benzetir. Onların kurmuş oldukları ağları parçalanacak, yok olacaktır onlar. Ağları yok olacak, kurdukları bütün binalar, yapa geldikleri bütün hayaller bir anda örümceğin binası gibi yok olup gidecek der Kur'an. Ankebut der Kur'an, onların hayallerine, onların dünyalarına, kurdukları hayat tarzına ankebut der, örümcek evi der. Kur'an onların kurdukları dünyadan bahsederken evhen der, evhen el buyud der, evlerin en çürüğü der. Vehen bir manada korku demektir. Korku üzerine kurulmuş bir dünya, korku üzerine kurulmuş bir inanç, korku üzerine kurulmuş bir hayat tarzı. Korkuyorlar çünkü her dem Allah'tan korkuyorlar. İnsanlara derler ki bizi Allah'la korkutmayın, ama en çok onlar Allah'tan korkuyorlar. Çünkü Allah'la dost değiller. Allah'la dost olmayan Allah'tan korkar. Allah'tan dost olan, Allah'la dost olan ise Allah'ı sever. Onun korkusu Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda, Allah tarafından kovulma endişesidir. O bile geldiğiniz korku değildir. Ama ötekiler korkarlar, sinerler, endişe ve hayal içindedirler. Bir gün bir dostumun yanında birini görmüştüm. Hayatta en korktuğu sözcüğün ölüm olduğunu söylemişti bana. Konuşurken henüz beni tanımıyorken, tanışmamışken hayatta en korktuğu şeyin ölüm olduğunu söylemişti. Ölüm sözcüğünden nefret ettiğini söylemişti. Neden diye sordum. Çünkü hayat ebedi olmalıydı ona göre, ölüm sonun gelişidir. Dünyaları böyledir, materyalist bir dünya, menfaatçı ve maddi bir dünya. Onlara göre bütün varlık, görebildikleri alem, o alem ötesinde bir yokluk ve karanlık var. Doğrudur aslında. Bu alemin ötesinde Allah'ı bilmeyen için bir karanlık, ateş ve zillet var. Meskenet var, pişmanlık var, heyhat edecekler. Bin kez heyhat edecekler. Heyhatlarının faydası yoktur, çıkışlarının faydası yoktur. Feryatları duyulmayacak ahirette. Kimse onlara merhamet etmeyecek. Çünkü onlar yeryüzünde hayatta yaşarken Allah'ı bilenlere, Allah'ı tanıyanlara merhamet etmediler. Men lem yerham lem yurham prensibi gereğince merhamet etmeyene merhamet olunmayacak. Merhamet etmeyenlere merhamet olunmayacak mahşer aleminde. Komşusunun malını çalan zalimdir. Başkasının namusuna göz diken zalimdir. İşçisi namaz kılarken ensesine gelip tokatı çarpan zalimdir. Milletin yetimin hakkını çarçur edenler zalimdirler. Dulun, fakirin malını devleti soyarak kasalana geçirenler zalimdir. Allah'ı bilmeyen zalimdir. Peygamberi bilmeyen zalimdir. Dine tahammülü etmeyen zalimdir. Zalime zalimsin demeyen o da bir ayrı zalim. Dikkat ediniz, zalim ile günahkarı ayrı bir kefeye koyuyorum. Günahkar günahı varsa Allah'ın huzurunda hesabını verir. Oyla onunla Rabb'i arasında bir şey. Biz hakikati söyler, onu ikaz ederiz.